میری سوچ تو بھی اونچا نظرِ کرم خدا محبوب تیری کر دے نظرِ کرم خدا سوچ تو بھی اونچا آ